دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق اور اتحاد کو قومی زندگی کی بنیاد قرار دیا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی زندگی کا دوسرا نام جماعت رکھا ہے, اتفاق اور اتحاد رکھا ہے. کیا آپ نے اس پر کبھی غور نہیں کیا کہ نماز میں آدمی چاہے اکیلا ہو چاہے مل کر نماز ادا کی جا رہی ہو, اہدنا ہی کہنا پڑتا ہے. حالانکہ اہدنا کا مطلب اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا, ہمیں تنہا ہو تب بھی اہدنا پڑھنا ہے, جبکہ تنہا ہو تو ضمیر واحد ہونی چاہیے متکلم کی, اہدنی الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا, لیکن چاہے تنہا ہو چاہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو اہدنا ہی پڑھنا ہے. کیوں؟ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ فرد کی ہستی کوئی ہستی نہیں ہے, ہستی تو صرف جماعت کی ہے, ہستی تو صرف جماعت کی ہے, جماعت کے ساتھ رہنے کی ترغیب دی گئی ہے. اور ذرا پنج وقتہ نمازوں کے اوپر غور کرو, نماز تو گھر پر بھی ہو سکتی تھی لیکن ایک ساتھ نماز پڑھنے کا کیوں حکم دیا کم سے کم پانچ وقت, اور جمعہ کیوں فرض قرار دیا گیا تمہارے اوپر, کبھی اس پر غور کیا؟ اور سال بھر میں عیدین کی نماز واجب کیوں قرار دی گئی, کبھی اس پر غور کیا آپ نے؟ جمعہ کے اوپر غور کرو, پنج وقتہ نمازوں کے اوپر غور کرو, عیدین کے اوپر غور کرو, اور یہی نہیں بلکہ زکات کے اوپر اگر غور کرو گے آپ تب بھی آپ کو وہاں اتفاق اور اتحاد اور اجتماع ہی کی شان نمایاں نظر آئے گی. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تو خذو من اغنیائہم و تردو الی فقرائہم, کہ زکات لی جائے غریب لوگوں سے, وہ جو مالدار لوگوں سے, اور غریبوں میں تقسیم کر دی جائے, لوگوں سے لیا جائے لوگوں میں تقسیم کیا جائے, اس سے مسلمانوں کی زندگی کی بقا اور استحکام مقصود ہے. حج میں بلایا جاتا ہے تمام دنیا کے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں, اور کوئی اگر عرفات میں نہ پہنچے تو اس کا حج ہی نہیں ہوتا ہے, اور دنیا کے سارے لوگوں کو ایک دن ایک جگہ پر جمع ہونا پڑتا ہے جس کو وقوف عرفہ کہا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج عرفہ, تو حج عرفہ کا نام ہے, اگر کوئی آدمی عرفات میں نہ جائے تو اس کا حج نہیں ہوتا. اجتماع کی شان وہاں بھی نمایاں, اجتماع کی شان وہاں بھی نمایاں, اور اتحاد اور یگانگت, اتفاق اور اتحاد. تو اسلامی شریعت کا تر امتیاز اور سرمایہ افتخار رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی اختلاف کی ہمت افزائی نہیں کی ہے, ہمیشہ اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی ترغیب دی ہے اور اس کی تاکید کی ہے کہ ہمیشہ اتفاق اور اتحاد سے رہنا, آپس میں کبھی بھی اختلاف مت کرنا, ورنہ اختلاف اور انتشار تمہیں لے ڈوبے گا. کوئی بھی مسئلہ اگر ہو تو اس مسئلے کے اندر اختلاف مت کرنا, اگر اختلاف ہو بھی جائے تو قرآن و سنت سے اس کو رفع کر لینا. ایک پوری تاریخ ہے ہماری, اور یہی ہندوستان کے اندر دیکھ لو کہ انگریزوں کو ہمارے اوپر قبضہ جمانے کی جرات کب ہوئی. انگریزوں نے بالکل وہی فلسفہ اپنایا تھا جو فلسفہ فرعون نے اپنایا تھا. کون سا فلسفہ تھا؟ قرآن حکیم نے اس فلسفے کو ذکر فرمایا ہے. اللہ فرماتا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم, کہ فرعون زمین میں بلند ہوا, سرکش ہوا, اور اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو مختلف فرقوں میں بانٹ دیا. جب تک بنی اسرائیل متحد تھے تب تک فرعون کا بس ان کے اوپر نہیں چلتا تھا. اس نے یہ سوچا کہ بنی اسرائیل متفق اور متحد نہ رہنے پائیں ورنہ ہماری حکومت مصر کے لیے کبھی بھی خطرہ بن سکتے ہیں, لہذا اس نے جائز اور ناجائز طریقے استعمال کر کے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈال دی, پھوٹ ڈال دی. وہ جعل اہلھا شیعا, اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو مختلف گروپوں میں بانٹ دیا, اور مختلف گروپوں میں بانٹنے کے بعد وہ کمزور ہو گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ حکم ہوا کہ بچوں کو ذبح کر دیا جائے, لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے. ایک طرف تو تلوار اٹھانے والے بغاوت کرنے والے ہاتھ ہی نہ رہیں, نوجوانوں کو ختم, نوجوان ہوں گے ہی نہیں جب اگر بچوں کو ختم کر دیا جائے, اور دوسری طرف لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ وقت وقتاً فوقتاً ان سے ارکان حکومت اپنا مطلب براری کرتے رہیں. ایک طرف ذلیل کیا جائے عورتوں کے ذریعے, اور دوسری طرف بچوں کو قتل کرنے کے بعد وہ ہاتھ ہی کاٹ دیے جائیں جو ہاتھ کبھی تلوار اٹھانے کے قابل بن سکیں. اور وہی فلسفہ فرعون والا یہاں آ کر کے انگریزوں نے اپنایا کہ لڑاؤ اور حکومت کرو, اگر ہم منتشر نہ ہوتے اہل ہند تو کبھی بھی ان کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا. ان کا مقصد پورا ہوا اس لیے کہ ہم مختلف جگہوں میں بٹے ہوئے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختلاف اور انتشار ہمیشہ زحمت کا باعث ہوا ہے. اس سے کبھی کوئی اچھی چیز وجود میں نہیں آئی ہے. اسپین میں 800 برس تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے. اس کے بعد عیسائی جب برسر اقتدار آئے مساجد کو استبلوں میں تبدیل کر دیا. ہزاروں مسلمانوں کو شہر بدر ہونا پڑا. مساجد کو استبل بنا دیا گیا جبکہ 800 سال تک مسلمانوں نے اس پر حکومت. وجہ کیا تھی؟ عیسائی کیوں غالب ہوئے؟ آپسی اختلاف. ان کا آپسی اختلاف تھا. اور عجیب بات ہے کہ عیسائی اسپین کے اندر 2% تھے. 2% تھے لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان آپس میں انتشار کا شکار ہے دوسرے عیسائیوں سے. انہوں نے مدد لی. نتیجہ یہ ہوا کہ 800 سال جس خطے کے اوپر مسلمانوں نے حکومت کی تھی اور تاریخ ابن زیاد جیسے جیالے نے اس کو فتح کیا تھا وہ علاقہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. بغداد مدتوں سے یہ شہر اسلام کا دارالخلافت رہا ہے, اسلام کا دارالسلطنت رہا ہے, لیکن 656 کے اندر اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. آپ کو معلوم ہے, ذرا ہم تاریخ کی طرف پہلے چلتے ہیں تاکہ یہ ہمارا جو دوسرا منقسم حصہ ہے اس پر بحث ختم ہو اور ہم اپنے اصل مقصد کی طرف آئیں کہ اتحاد کی بنیاد کیا ہے. تاتاریوں کا حملہ اسلامی دنیا کے اوپر سب سے خوفناک حادثہ تھا. تاتاریوں کو مسلمان ممالک پر حملہ کرنے کی جرات کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیاد. اس وقت بغداد کا خلیفہ ناصر الدین اللہ تھا اور خراسان کا ایک حکمراں تھا خوارزم شاہ. اگرچہ خوارزم شاہ ایک آزاد حکمراں تھا لیکن آئینی طور پر قانونی طور پر وہ حکومت بغداد کے ماتحت تھا. کیا دماغ میں اس کے آیا کہ اس نے سب سے پہلے خلیفہ کا خطبہ پڑھنا بند کرایا خراسان کے اندر اور دریائے دجلہ تک اپنی حکومت کو وسیع کرنے کے عزائم بروئے کار لانے لگا. جب خلیفہ ناصر الدین اللہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ خراسان کا گورنر خراسان کا حکمراں باغی ہو گیا ہے تو بڑا برہم ہوا خلیفہ. لیکن اس وقت وہ فوجی کارروائی کے موقف میں نہیں تھا. اس نے کیا کیا بجائے خود حملہ کرنے کے, ارے بھائی دو مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہوا تھا دونوں بیٹھ کر کے ایک جگہ کسی نتیجے پر پہنچتے, بجائے اس کے خلیفہ خاموش رہا برہم ہونے کے باوجود. اور اس نے کیا کیا کہ چین کی سرحد پر بسنے والے تاتاریوں کو اکسا دیا, کہا کہ خراسان کے اوپر حملہ کر دو, مرکز سے کوئی حکومت نہیں جائے گی. چنگیز خان کی قیادت میں ایک بڑا لشکر خراسان کی طرف روانہ ہوا. بیچارے خوارزم شاہ نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن شکست کھائی, بھاگ کر طبرستان چلا گیا, 2 سال بعد مر گیا. یہ واقعہ 615 کا ہے, 617 میں مر گیا طبرستان میں. کون یہ خوارزم شاہ؟ اب تاتاریوں نے یہ دیکھا کہ ہم تو خراسان اور خراسان کے جو دیگر علاقے ہیں ان کو ہم فتح کر چکے ہیں, اب کیوں نہ دارالسلطنت ہی کو فتح کر لیا جائے. لہذا وہ آس پاس دارالخلافہ کے حملے کرنے لگے. خلیفہ کو بڑی تشویش لاحق ہوئی اور اس تشویش نے اس کو پیچش میں مبتلا کر دیا. 2 سال بعد وہ بھی مر گیا. دو مسلم قائدین آپس میں اختلاف کر کے ایک دوسرے کو قبر میں پہنچانے کے چکر میں خود قبر میں پہنچ گئے. آپ نے دیکھا, اس نے سوچا کہ اس کو قبر میں پہنچا دے, اس نے سوچا اس کو قبر میں پہنچا دے, دونوں قبر میں پہنچ گئے. اور انہوں نے اسلام کے دارالسلطنت کے اوپر تاتاریوں کے حملے کی راہ ہموار کر دی اور 656 کے اندر ہلاکو ایک بڑا لشکر لے کر کے آیا اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اور بچوں تک کو نہیں چھوڑا گیا, عورتوں تک کو نہیں چھوڑا گیا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو قلعہ کی فصیلوں سے نیچے پھینک دیا گیا. اور کوئی آدمی اگر کسی میدان کے اندر گزرتا تو دیکھتا کہ کھوپڑیوں کا ایک پورا ٹیلا نظر آ رہا ہے. یہ مسلمانوں کی کھوپڑیاں تھیں. اس اختلاف کی وجہ سے کیا کیا مصیبتیں نہیں آئی ہیں. اور جانتے ہیں کہ بغداد کے اندر تاتاری کیوں حملہ آور ہوئے؟ جرات کیسے ہوئی؟ شیعہ سنی اختلاف. اس لیے کہ خلیفہ المستعصم باللہ کا جو وزیر تھا ابن الالقمی شیعہ تھا, اسے وقت کی سنی حکومت سے پرخاش تھی اور اسی شیعی ذہنیت نے تاتاریوں کو حملہ کرنے کی ترغیب دی بغداد کے اوپر. اور اس شیعہ اور سنی اختلاف نے اسلامی سلطنت کا, اسلامی دارالسلطنت کا قلعہ کما کر کے رکھ دیا. اور 1857 کے اندر تو ایک حادثہ یہی ہوا تھا کہ جامع مسجد اس وقت لوگ نماز پڑھتے ہیں اس میں گھوڑے باندھے جاتے ہیں, اس میں گھوڑے باندھے جاتے تھے مسجد کے اندر ہمارے اختلاف کی وجہ سے. تو اختلاف نے کیا کیا پریشانیاں ہمیں نہیں دی ہیں, اور یہ جو اسرائیل بنا ہے عربوں کے بالکل قلب میں اور جگر میں, یہ عربوں کے آپس کے اختلاف کی وجہ سے. اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم موشے دایان اپنی خود نوشت جو اس نے خود لکھا ہے سوانح عمری دا اسٹوری آف مائی لائف, جو خود کی بایوگرافی ہے اس کی, خود کی جو سوانح حیات ہے دا اسٹوری آف مائی لائف میری زندگی کی کہانی اس کی کتاب کا نام ہے, اس میں لکھتا ہے وہ ایک جگہ دا عربز ڈس یونائٹیڈ اینڈ آڈس وتھ ون اینڈر اوور ایوری ایشو پریزنٹ نو تھریٹ. وہ کہتا ہے کہ یہ عرب ڈس یونائٹیڈ جو بالکل غیر متحد ہے اور چھوٹے اور بڑے مسئلے کے اوپر برابر آپس میں جھگڑا کرتے رہتے, پریزنٹ نو تھریٹ, یہ اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ نہیں بن سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل کو جو تقویت ملی ہے عربوں کے قلب و جگر پر بیٹھ کر کے ان کے سینے پر جو موک دل رہے ہیں, یہ عربوں کی آپس کی خانہ جنگی اور عربوں کی آپس میں ناچاکی اور آپس کا اختلاف اور انتشار تھا. ورنہ اسرائیل کی کیا جرات تھی کہ وہ خلیج میں آ کر کے بچتا اور عربوں کے سینے پر موک دلتا, کیا جرات تھی؟ ڈس یونائٹیڈ وہ کہتا ہے کہ یہ غیر متحد عرب جو چھوٹے بڑے مسئلے پر آپس میں لڑتے رہتے ہیں یہ کبھی اسرائیل کے لیے خطرہ نہیں بن سکتے. اب تک کی تقریر سے یہ بات واضح ہو کر سامنے آئی کہ اتفاق رحمت ہے اور اختلاف اور انتشار زحمت ہے. اب آئیے آخری پوائنٹ کی طرف, اختلاف زحمت, اتحاد رحمت. اب اتحاد کی بنیاد کیا ہے؟ کہ تمام مسلمان اس موقف کو اختیار کر لیں, اس پلیٹ فارم پر آ جائیں کہ اتحاد بین المسلمین ہو جائے. یہ ہمارا عنوان تھا پوسٹر کا, اتحاد بین المسلمین. تمام مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے دعوے دار ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, وہ کون سا موقف ہے, وہ کون سا پلیٹ فارم ہے کہ اس موقف پر آ جانے کے بعد اور اس پلیٹ فارم پر آ جانے کے بعد سارے مسلمان متحد ہو سکتے ہیں, وہ کون سی چیز ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اختلاف کی شناخت دیکھ لی ہے اور اتفاق کی برکتیں دیکھ لی ہیں. اب ہمیں متحد ہونا ہے. متحد ہونے کے لیے پلیٹ فارم بتایا جائے, متحد ہونے کے لیے موقف بتایا جائے. اب ہم موقف کی طرف آتے ہیں. دیکھو ہم دنیا میں یہ دیکھتے ہیں, غور سے سنو, یہ ہمارا آخری پوائنٹ اور سب سے اہم پوائنٹ ہے اور انتہائی غور اور توجہ کا طالب ہوں. ہم دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ جب کسی گاؤں میں لوگ آپس میں جھگڑتے ہیں اور جھگڑا جب طول پکڑتا ہے تو فریقین گاؤں کے چودھری کے پاس آتے ہیں اور اپنا کیس اس کے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اس مسئلے کا حل آپ بتا دیجئے. چودھری اگر سیانا ہے, ہوشیار ہے, تو وہ کہتا ہے کہ اس کاغذ کے اوپر فریقین دستخط کر دیں, مجھے بڑا مان لیں, اور اس کے بعد جو میں فیصلہ کروں اس کو بلا چوہ چرا تسلیم کر لیں. جو لوگ جھگڑا نمٹانے کے حقیقی خواہاں ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو تم کو بڑا مان ہی لیا ہے, اگر ہم آپ کو بڑا نہ مانتے تو آپ کے پاس آتے کیوں, لہذا دستخط کرنے کی بات ہے تو لائیے کہاں دستخط کرنا ہے. فریقین دستخط کر دیتے ہیں. اس کے بعد چودھری جو فیصلہ کرتا ہے کوئی اس کے فیصلے سے انکار کرنے کی جسارت نہیں کرتا. یہ دنیاوی معاملات کی بات ہے میرے بھائیو, یہ تو دنیاوی معاملات کی بات ہے کہ جھگڑا اگر طول پکڑے تو چودھری کے پاس جاؤ, اسے بڑا مانو, اور بڑا ماننے کے بعد کہیں سائن کر دو, وہ جو فیصلہ کرے اسے فریقین بلا چوہ چرا تسلیم کر لیں. تو بھائیو ذرا سوچو, کیا ہمارے دینی جھگڑے میں ہمارا کوئی بڑا ہے کہ دین کے معاملے میں اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو ہم اس بڑے کے پاس جائیں؟ یقیناً ہے, یقیناً ہے. ارے جب دنیاوی جھگڑا ہوتا ہے تو ہم کسی آدمی کو, کسی چودھری کو جا کر بڑا مانتے ہیں نہیں, لیکن ایک مسلمان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں یہ بات پھونک دی جاتی ہے, اشہد ان محمد الرسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یعنی ایک مسلمان کا بچہ آنکھ کھولتا ہے تو یہ کہتے ہوئے کہ میں محمد کو کھول رہا ہوں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دنیاوی جھگڑوں میں تو کسی کو جا کر بڑا مانا جاتا ہے, اور ایک مسلمان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں آنکھیں کھول رہا ہوں اس صفحے گیتی کے اوپر, اس جو ہے دنیا پانی کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مان کر آنکھیں کھول رہا ہوں. ایسا نہیں ہے, ایک کان میں اذان دوسرے کان میں اقامت نہیں دی جاتی. بچہ آنکھیں کھولتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مان کر. اور یہ بھی یاد رہے کہ دنیاوی معاملے میں, دنیاوی جھگڑے کے نمٹانے کے لیے ہم کسی مشترکہ آدمی کو ڈھونڈتے ہیں جس پر فریقین کا اعتماد ہوتا ہے, جس پر فریقین بھروسہ کرتے ہیں. لیکن بھائیوں ہمارے پاس تو وہ شخصیت موجود ہے, ارے جسے آپ بھی بڑا مانتے ہیں اور ہم بھی بڑا مانتے ہیں, اس میں کوئی اتفاق, اس میں کوئی اختلاف ہے؟ ارے آپ بھی اس کو بڑا مانتے ہیں یا نہیں؟ اس سے بڑا کوئی ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد افضل الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بڑا ہے؟ ہم تو کسی کو بڑا نہیں مانتے, نہ تو کسی بغداد والے کو, نہ کسی بریلی والے کو, نہ کسی بصرے والے کو, اور نہ کسی کوفہ والے کو. ہم نے تو امام الانبیاء کو سب سے بڑا مانا ہے, اس لیے کہ ہم نے آنکھ کھولی ہے تو یہ کہہ کر آنکھ کھولی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مان کر دنیا میں آنکھیں کھول رہا ہوں. تو پیارے بھائیو ہمارے پاس تو وہ شخصیت موجود ہے جسے تم بڑا سمجھتے ہو, ہم بھی بڑا سمجھتے ہیں, اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. تو کیوں نہ ایسا کریں کہ جب بھی کوئی دینی معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ ہو, خصوصاً دینی معاملہ, جب کوئی اختلاف ہو جائے, چاہے وہ چھوٹا اختلاف ہو چاہے بڑا اختلاف ہو, تو کس کی بارگاہ میں لے جائیں؟ کوفہ والے کی بارگاہ میں, بریلی والے کی بارگاہ میں, یا بصرے والے کی, یا بغداد والے کی جناب میں؟ نہیں, جس کو ہم نے بڑا مانا. اور ہم نے کیوں بڑا مانا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے بڑا بنایا ہے. ورفعنا لك ذکرک, یہ اعلان ہے اللہ کا, ہم نے ہمارے حبیب آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. جہاں میرا نام وہیں آپ کا نام. کلمہ اگر لا الہ الا اللہ تو میرے ساتھ محمد الرسول اللہ ہے. کلمہ مکمل نہیں ہوتا جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ رہو. اور جب شاہی دربار کا مؤذن اعلان کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, اگر اس کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ نہ کہے, اشہد ان محمد الرسول اللہ نہ کہے, تو اذان مکمل نہیں ہوتی ہے. اور اگر کوئی لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہ کہے تو کلمہ مکمل نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے کہ اللہ نے آپ کو بڑا بنایا. اللہ فرماتا ہے ورفعنا لك ذکرک, اور حدیث بتاتی ہے کہ آپ معراج کی رات کو تمام انبیاء کے امام بنے ہیں, تمام انبیاء کے بڑے ہیں, چے جائے کہ کوئی امتی آپ سے بڑا ہو. اللہ نے معراج کی رات کو انبیاء کا امام بنایا یہ بتانا مقصود تھا کہ میرا نبی تمام انبیاء سے بڑا ہے, اور یہاں امتی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, افضل الانبیاء سے آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیسے ہوگا اتفاق؟ اتفاق ہوگا کیسے؟ تو پیارے بھائیوں ہمارے پاس وہ شخصیت موجود جسے آپ بڑا مانتے ہیں, ہم بھی بڑا مانتے ہیں, اس لیے کہ اللہ نے آپ کو بڑا مانا ہے. تو اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو کہاں لے جانا ہے؟ رسول کی بارگاہ میں لے جانا ہے, اور رسول کی بارگاہ سے جو فیصلہ ہو جائے بلا چوں چرا تسلیم کر لیا جائے. یہ حکم بھی ہے قرآن کا, فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تیرے رب کی قسم وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام مشاجرات, اپنے تمام اختلافات کا حل مجھ سے نہ تلاش کریں, میرے پاس لے کر نہ آئیں, اور جو میں فیصلہ کر دوں اس پر سارے تسلیم نہ خم کر لیں, وہ مومن نہیں ہو سکتے. گویا یہ آیت بتا رہی ہے کہ جب بھی کوئی دینی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاؤ. کسی کی جناب میں لے جانا کسی مسئلے کو, یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے اور حرام ہے لے جانا کسی مسئلے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے علاوہ کسی اور بارگاہ میں, کسی اور جناب میں. دوسری آیت, وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. کسی مومن مرد کے لیے, کسی مومن عورت کے لیے یہ بات قطعا درست نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے کہ یہی بات ماننی ہے تو اختیار رہ جائے, قطعا اختیار باقی نہیں رہتا. اور جو ایسا کرے وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے, اور اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان فقد ضل ضلالا مبينا, کھلی ہوئی گمراہی میں چلا گیا. رسول کی بارگاہ میں مسئلہ کیوں لے جائیں ہم؟ ایک بات معلوم ہوئی کہ آپ بڑے ہیں اور اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہے, لہذا بڑے کے پاس مسئلے کو لے جانا. اچھا, کسی دوسرے کو بڑا کیوں نہیں مان سکتے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو بڑا نہیں بنایا, اور رسول کو جو بڑا بنایا ہے یہ کہہ کر کے کہ میرا نبی جو فیصلہ کرے گا اپنی رائے سے نہیں کرے گا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, میرا نبی جو بولتا ہے اپنی خواہش نہیں بولتا, اس کی ہر بات وحی الہی ہوتی ہے. اب بتاؤ کیا کسی اور شخص کی ہر بات وحی الہی ہو سکتی ہے؟ ارے ڈوب مرو کہیں جا کر کے اگر یہ عقیدہ ہو تمہارا تو ڈوب مرو کہیں. ارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جانا ہے ہر مسئلے کو, اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں اپنے ہوا سے نہیں بولتے, اپنے قیاس سے نہیں بولتے, اپنی رائے سے نہیں بولتے, اپنے نظریے سے نہیں بولتے, بلکہ جو بات آپ کے منہ سے نکلتی ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے, محمد کی زبان ہوتی ہے اور بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. چلو فیصلہ ہو جائے یہی ایک بات کو جس میں ہم اور آپ کا اختلاف ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں, وہاں جو فیصلہ ہو جائے مانو گے کہ نہیں؟ مانو گے کہ نہیں؟ چلو تقلید ہم کہتے ہیں حرام ہے. کیا کہتے ہیں ہم؟ تقلید حرام ہے. اور تم کہتے ہو کہ تقلید فرض ہے. اختلاف ہو گیا, اختلاف ہو گیا. اب اس اختلاف کے حل کے لیے ہم کس جناب کی طرف رجوع کریں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رجوع کریں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں پہنچیں کہ اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو بڑا مانا ہے اس لیے کہ اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہے اور آپ جو بولتے ہیں وہی الہی سے بولتے ہیں. اب آپ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ ایک مسئلہ لے کر آئے ہیں آپ کی بارگاہ میں. کیا مسئلہ ہے؟ تقلید فرض ہے یا حرام ہے؟ یہ مسئلہ ہے. بارگاہ میں پہنچا دیا ہم نے اس مسئلے کو, نبی جو فیصلہ کرے. پہلے حدیث, وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اردو میں حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں, عربی میں پڑھ رہا ہوں, حوالہ دے رہا ہوں, یہ حدیث کا ہے کنسلٹ کر سکتے ہو. وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فیصلہ دے رہے حضور, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت معاذ بن جبل فرما رہے کہ حضور نے فرما دیا, فیصلہ فرما دیا. کیا؟ لا تقلد العالم دینکم, اپنے دین کے معاملے میں کسی عالم کی تقلید نہ کرو. فیصلہ ہو گیا, اپنے دین کے معاملے میں کسی عالم کی تقلید نہ کرو. فیصلہ ہے, مانو گے کہ نہیں؟ رواہ الطبرانی فی الاوسط, امام طبرانی مشہور محدث اپنی حدیث کی کتاب اوسط میں لائے ہیں کہ لا تقلد العالم دینکم, کہ دین کے معاملے میں کسی عالم کی تقلید نہ کرو. نبی نے منع کر دیا. اب تقلید کرتے ہو بتاؤ, کوفے والے کی بات ماننی ہے یا مدینے والے کی؟ تمہارے اوپر ہے. اسی مسئلے کو پھر دوبارہ, جبکہ ایک بار بارگاہ رسول سے جس چیز کا فیصلہ ہو جائے چوں بلا چوں چرا اسے تسلیم کر لیا جائے, پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے بتا دیا. ایک بات بتاؤں, قرآن بہترین معلم ہے نہیں, اس لیے کہ قرآن کا نام علم ہے. قرآن کا ایک نام کیا ہے؟ العلم. ٹوٹل علم ہے وہ, اور بہترین معلم ہے. اور بہترین معلم جانتے کون ہوتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے کہ کون بہترین معلم ہوتا ہے, کسی میتھڈ کو اپلائی کرتا ہے, لکھتا ہے اے پلس اے انٹو اے پلس اے, یا اس طریقے سے اے پلس بی انٹو اے پلس بی, بورڈ پر لکھتا ہے, اس کے بعد اس کو حل کرتا ہے کہ کتنا ہوا, اس کو حل کرتا ہے کتنا ہوا. تقریباً میرا خیال ہے کہ اے اسکوائر ایسے پلس دو اے بی اور اس طریقے سے بی اسکوائر, ایسا کچھ ہوگا. وہ لکھ کر کے بتاتا ہے, اس پر بورڈ پر لکھ کر کے بتایا. پہلے وہ اپلائی کرتا ہے فارمولے کو منہ زبانی. اگر کچھ لڑکے ذہین ہوتے ہیں تو زبان سے فارمولہ اپلائی کرنے کے بعد ہی سمجھ جاتے ہیں, لیکن کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو متوسط ذہن کے ہوتے ہیں, کوندن ہوتے ہیں, بورڈ پر لکھ کر کے بتاتا ہے, بورڈ پر لکھ کر کے. اب بورڈ پر جب مسئلے کا سوال جو ہے سالو کر دیا گیا تو اب بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. یہ بہترین معلم کا انداز ہوتا ہے, پہلے اورل اپلائی کرتا ہے کسی میتھڈ کو اور اس کے بعد اسے بورڈ کے اوپر اس کو پروف کرتا ہے, ثابت کرتا ہے, لکھتا ہے, بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. یہ بہترین معلم کی پہچان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا منہ سے اورل, کیا لا تقلد العالم دینکم, اپنے دین میں کسی عالم کی تقلید نہ کرو. اچھا اب بھی تمہاری سمجھ میں بات نہیں آئی تو بورڈ پر لکھ کے بتاتا ہوں. نبی نے کیا فرمایا, اس لیے کہ نبی نے فرمایا انما بعثت معلما, میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں, تو اورل تو میں بتا رہا ہوں کہ لا تقلد العالم دینکم, کہ اپنے دین کے بارے میں کسی عالم کی تقلید نہ کرو. اور اب بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو بورڈ پر سمجھاتا ہوں, بورڈ پر سمجھایا جا رہا ہے. ابن ماجہ کھول لو, باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھولو, ابن ماجہ شریف, حدیث اس طرح ہے, وعن جابر ابن عبداللہ, وعن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخط خطن, یہ بورڈ پر لکھ رہے ہیں آپ, فخط خطن وخط خطین عن یمینہ وخط خطین عن یسارہ ثم فوضع یدہ فی الخط الاوسط فقال هذا سبيل الله وتلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي رواه ابن ماجہ. ابن ماجہ اٹھا کر دیکھیں گے انہی لفظوں کے ساتھ یہ روایت ابن ماجہ شریف میں موجود ہے, ایک لفظ بھی ادھر ادھر نہیں, لفظ کی بات تو الگ ہے, زیر زبر ادھر ادھر نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بورڈ پر لکھ کر کے بتایا. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, معلم شریعت کھڑا ہوا ہے اور صحابہ کرام جو طالب علم ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اورل بتانے کے بعد بورڈ پر لکھ رہے ہیں. کیا حضرت جابر فرما رہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, جیسے معلم کھڑا رہتا ہے کوئی بات بتانے کے لیے شاگرد بیٹھے رہتے ہیں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں ایک اورل میتھڈ کو اپلائی کرنے کے بعد, بورڈ پر سمجھا رہے اسی میتھڈ کو. کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا, خط خطن, ایک خط کھینچا, یا بورڈ پر سمجھا رہے ہیں خط خطن, ایک خط کھینچا, وخط خطین عن یمینہ, اور دو خط کھینچا اس خط کے دائیں جانب, وخط خطین عن یسارہ, اور اس لکیر کے بائیں جانب دو خط اور کھینچے, کتنے ہو گئے سب؟ پانچ کیسے ہوا؟ چار ہوئے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی رکھی بیچ والے خط پر, فوضع یدہ فی الخط الاوسط, یہ بیچ میں جو خط ہے اوسط اس پر آپ نے اپنی انگلی رکھی, فقال, کہا ھذا سبیل اللہ, یہی اللہ کا راستہ ہے, اور آپ نے آیت تلاوت فرمائی, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي, یہ آپ میتھڈ اپلائی کر رہے بورڈ پر, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, یہی میرا سیدھا راستہ ہے اسی کی اتباع کرو, وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِي, اور ان راستوں کی اتباع نہ کرو. یہ چار راستے ہیں نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بورڈ پر سمجھا دیا ہے, مانو چار کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس مسئلے کو پیش کر دیا گیا ہے, اور آپ نے اورل بھی سمجھا دیا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بورڈ پر بھی سمجھا دیا ہے. اب اس کے بعد بھی اگر نہ سمجھ میں آئے تو خراب کرو اپنی عاقبت. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء, إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا, قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا, الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون